بیان آن که حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه به استدعای حاجت آفرید. آن نیاز مریمی بودست و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. جزو او بی او برای او بگفت، جزو جزوت گفت دارد در نهفت. دست و پا شاهد شوندت ای رهی، منکری را چند دست و پا نهی. ور نباشی مستحق شرح و گفت، ناطقی ناطق تو را دید و بخفت. هرچه رویی دست پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تا نزاید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. حاجت تو کم نباشد از حشیش، آب را گیری سوی او می کشیش. گوش گیری آب را تو می کشی سوی زرع خشک تا یابد خشی. زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. تا سقاهم ربهم آید خطا، تشنه باش الله اعلم بالصواب.